kapal. Adik jadi penumpang, abang jadi pagar. Adik jadi tanaman, abang jadi rongkok. Adik jadi asbaknya. Bila tiada cinta, tiada air mata. Bila tiada cinta, tiada kasih sayang. Bila tiada cinta, tiada air mata. Bila tiada cinta, tiada kasih sayang. Tiada cinta.